love you and thank you for your support. Listen up, 98.6. The truth be told. My man was working at the seafood spot, selling fish and chips and peeling bags of pot, dressed in a pirate's uniform and all. Looked like a fool, headed for a fall. He was walking on the lake one night, God bless. The scream of a woman in immediate distress. His past put a call, lightning in his chest. He headed down the alley, hoping for the best. He saw the girl who was screaming, her mouth be shut. Two guys standing by, about to get fucked up. He says, you don't hit the bitches while I'm still alive. Stabbed one in the neck, the other in the eye. The girl ran home and told her daddy she was saved by a pirate with a shiv and a real smooth way. The vision of the pirate was surely never fade. So she called the New York Post, tried to get AIDS. Swashbuckling and bookling is all he wanted to do. I tried to sit him down, think things through. But swashbuckling and bookling is all he wanted to do. Now he was having problems like that man without Robin. The city, the cops, the mob trying to stop him. He needed a psychic, that's where I came in. Tell the story to the world, heavy weighted shit. We cruise down the river, patrolling the docks, delivering justice to 8 square blocks. Brooklyn was safe, nobody got shot. We used swords and daggers and kung fu, whatnot. This kind of shit's a call and had no choice. Doing it for free like the Village Voice. This ends the first installment of my story. We was good at kicking ass, but bad with the glory. Tattooed thighs, baby, you look look like a slice of pie. I hope my style don't cause you fear. Matter of fact, baby, where you going from here? Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby. Cause I'm the shit. Kiss on me, baby. Lick on me, baby. But you can't own me, baby. Cause I'm the shit. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better? We'll see tonight, we'll see tonight. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today or things are really getting better? But I ain't a punk. If you talk shit, prepare to thump. Cause terrorists won't fold, prepare to dump. Now watch out, boy. Get back then. Watch how you're acting. Cause I'm the shit. I'm telling you, watch it now. Tell your boy to get back then. Watch how y'all acting. Cause we the shit. Now it seems that things are really getting better. Just today, oh, things are really getting better. We'll see tonight. We'll see tonight. Now it seems that things are really getting better in my life. Is it just today, oh, things are really getting better? We'll see tonight. We'll see tonight. We'll see tonight. Now it seems that things are really getting better. A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmennel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Szevasztok! Ez itt a Café Olé. A Rádió Café 98.6-on, hétfő délután van, 16 óra 2 perc. Fogjuk rá. Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Csetjennel. A telefonszámunk 312-3000, mint mindig. SMS-ünk 20, 9, mennyi? Na, 98.6. E-mail címünk radiocafe@radiocafe.hu. A webes URL. Pontos, a fórum, én nem nézem. A webu, nem? Jó, nyomjuk a webut. www.radiocafe.hu. Na hát, mi lesz a mai műsorban? Óriási, tehát én azt gondolom, hogy ma nagyon-nagyon jó a felhozata. Igen, igen, igen. Egyrészt természetesen Európa-bajnokság. Aztán kapcsoljuk Lisszabont is, ahol az Európa-bajnokság egyik színhelye zajlik. Valamint beszélgettünk Puhl Sándorral, aki elmondja, hogy miért jó az, hogy Markus Merk vezeti a döntőt. A negyedhetes okosságban megmutatjuk, hogy a légkondi betegség az milyen szimptomákkal és milyen következményekkel jár, válaszol Márton Rózsa belgyógyász a kérdéseinkre, ne köhögj. A negyedhetes kombinálban pedig egy valódi közlekedés történeti rejtélyt fogunk megfejteni, mégpedig, hogy vajon eső után miért mossák az utakat? Nyáron. Mert hogy eső előtt az még köpenyeg. Illogikus, de eső után köpenyeget, kellene, igen. De nem sokára fogunk beszélni Somorai Lászlóval is az elmúlt hét lottó és totó, valamint szerencsejáték izgalmairól. Ő a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója, állandó szerencseszakértőnk. Valamint a Rádió Barátság jegyében kapcsoljuk Sopront, az IKVA rádiót, és hát beszélgetni fogunk arról, hogy miért jó rádiózni. Ha minden igaz, akkor Görög Zita fog filmet ajánlani nekünk. És szóba fog még kerülni a balatoni bálna is. Tudjátok, Mosolyország. Játékok lesznek! Lesz például vacsora nyeremény, koncertjegy a Santana koncertre. Fogunk mesélni. Söröket fogunk tálcaszám sorsolni. Tippegetni fogunk. Gyerekek, 8-ig mindenképpen érdemes itt maradnotok. Már csak a zenék miatt is, amelyek közül nem sokára föl fog csendülni a Rablónő az Emirulesztől, a Sickfuck a Kavakavától, a Jukebox a Band Fabric-től, de legelsősorban is az öreg mestertől, Lenny Kravitztől, aki ma ad koncertet Bécsben. Hajrá, Bécs! Where are we running? Szevasztok! Pucsítsatok itt a Café Oléban, gyerekek a vonalban. Somorai László, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatója. Szervusz, Laci! Szervusztok, köszöntök minden hallgatót! Tiszteletek, köszöntök mi is téged ezen a kellemes, igazi középnyári délutánon. Nagyon erős nyár van. Felolvasok egy nagyon jó Európa-bajnokságra való idő. Így van. Felolvasok neked öt számot, mi jött róluk eszedbe? 39, 43, 51, 63, 77. Ezek jó számok. Érdekes, mégse találta őket senki. Tehát úgy tűnik, megint a Szerencsejáték RT-nél csilingelt a kassa. Hányan lottoztak ezen a szerencsétlen héten? Nagyon sokan. 5 millió játék érkezett be ezen a héten. 150. Azért gondolom, azért játszottak sokan, mert azt gondolták, hogy a 250 millió az pont negyed milliárd, tehát ennyit jó lenne nyerni. De most nem ennyi lesz ezek szerint. Nem, most egy sokkal szebb szám lett, 353 millió. Nagyon szép, szimmetrikus szám. Véletlenül. De most azért jó volt, jó, nagy kasza volt, ahogy így szorozgatok magamba, hogy három darab, a hármasokat nem, jó. Itt a darab szám, igen. Az nincs itt, de csak nem. Pár forintot. Pár gombokat szortatok ki. Gombokat? Gombokat. Nem? És akkor azon vannak valami számok, vagy azon vannak számok? Hát azért pénzt fizettetek a maga módján, vagy, de hát mégiscsak azért. Hát lehetnétek egy kicsit grandiózebbek, volt nem? Valami nagy nyeremény a héten esetleg? Tipmixben, vagy Totón? Tipmixben volt. Tudtam, hogy a Totóra rátértek, de hát az most nem egészen úgy szerepelt, ahogy szerettük volna. Nem a várakozásoknak megfelelően? Nem. Azt gondolom, hogy mivel a múlt héttől, vagy a múlt héthez viszonyítva 3%-kal csökkent, most nem nagyon volt időtök bemenni egy lottóra. Nem, hát meccs volt. Nem baj, mert hát nyilván tipmixeltetek ki, igen. És valószínűleg ti vagytok az egyike azoknak, akik a Dánia-Svédország fél idő végeredményt megtippeltétek pontosan. Igen. Persze, természetesen. Igen. És egyike vagytok a 13 millió 700 ezer forintot nyert játékosoknak. Egyike vagyunk. Igen. Ennyit fizettünk ugyanis összesen erre a meccsre. Ez volt ezen a héten a legnagyobb veszteségünk. Mert ezen a meccsen született a legnagyobb veszteség, 13 millió 700 ezer forintot nyertek. A másik legnagyobb veszteségünk, amin szintén sokat nyertek, az a Portugália-Anglia volt, amikor 10 millió 700 ezer forintot nyertek a játékosok. Az se rossz. Hogy de telik ugye a nyár egyébként? Tipmixeléssel? Kemény munkával, vagy pedig esetleg valami pihenés? Nem, még nem volt pihenés sajnos. Mm. Nem volt pihenés, mert folyamatosan figyelni kell ezt a tipmix dolgot, és esélyt latolgatni, és nézegetni, és próbálok nyerni, de hát tudom, múltkor is mondtam nektek, hogy nem mindig jön ez össze nekem. Azt igen, múltkor bediktáltad a tipjeidet, és hát így visszaellenőriztük, hogy ez nem feltétlenül a te asztalod. Nem értek én ehhez. Ennek ellenére árul, de hogy csak egy dolgot, ki fogja megnyerni az Európa-bajnokságot szerinted? Most már úgy gondolom, hogy Portugália. Ez nem változott, mert mindig is így gondoltam, de azt gondolom, hogy Portugália. Viszont igazából én megmondom őszintén, hűtlen lettem. Kihez? Portugálokhoz. Ja? Nem, most már cseheknek szurkolok. Uh-huh. Igen, hát, vagyunk szépen játszottak, bizony. Nagyon jól játszanak, nagyon szerettem azt a meccset, amikor ők játszanak. A tegnap esti is nagyon jó volt, főleg a második fél időn. Laci, azt szeretném megkérdezni esetleg tőled, hogy két gyors tippet mondanál nekünk, mert ugye jövő hétfőn fogunk legközelebb egymással beszélni, ezért az elődöntőket megtippelhetnéd. Portugália, Hollandia? Én azt gondolom, hogy a portugálok tovább jutnak. Uh-huh. Görögország, Csehország? A másikon pedig azt remélem, hogy a csehek jutnak tovább. Uh-huh. És látunk egy ugyanolyan remek fotballt, egy ugyanolyan remek döntőt, mint amilyen láttunk már Csehország és Hollandia esetében egy mérkőzés. Igen, valószínűleg azért a portugál cseh döntő, amit most sokan remélnek, azért az egy jó focit ígér. Igen, én talán a legjobbat a lehető összeállítások közül. Laci, igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Az occokról majd gondolom később fogunk még néhány szót ejteni itt a Café Oliban. És hát akkor jövő hétfőn már EB-mentesen, és várjuk, hogy akkor a jövő héttől a Totó is újra lendületet kapjon. És hát, hogy végre kiosszátok ezt a rengeteg pénzt. Azért volt most egy érdekesség a Totóban, elmondhatom, van még annyi. Persze, természetesen. Hogy az történt ugyanis, hogy az egyik mérkőzést, amikor egy bulgár és egy grúz csapat játszott az Inter Totó kupában, ott a hírügynökségek két végeredményt hoztak. Az UEFA honlapján a 2-0-ás végeredmény volt látható, a Bolgár Labdarúgó Szövetség honlapján pedig a 3-3-as végeredmény volt látható. Ők máshogy látták. Igen, de ez annyira nagy a különbség a kettő között, hogy nem is tudom, hogy miért. Ilyen nagyon ritkán fordul elő. A magyar hírügynökség ő lehozta a 3-3-as végeredményt. És akkor ti azt fogadtátok el? Viszont mi nem fogadtuk el, mert nekünk két olyan hírügynökségnek azonos végeredményét fogadtuk el, amit leadnak. Most ezért történt meg azt például, hogy tegnap este sem a Totóban, sem a Boltotóban, sem pedig a Tipmixben nem hirdettünk el. Látod, és akkor csodálkoztok, hogy nem totoznak sokan. Hát szóval tényleg, tehát B-vel hát kezdődik és undával végződik. Azért mégiscsak meg kell várni a biztos eredményt, és csodák csodája, mi lett a biztos eredmény? 2-0. Pontosan. Jó, hát ott voltam. Emiatt nem lett 13 plusz 1-es a szelvénye. Akkor bocsánat, téged kellett volna felhívni. Így van. Mindegy, legközelebb, ha ilyen lesz, akkor felhívjuk. Csörögjetek, oké. Akkor, akkor te leszel az egyik legfontosabb hírügynökség. Na, legalább köszönjük szépen, valamit. Te is telefonálj, hogyha szépen valami ilyen gyanút észlelsz ide a Rádiókaféba. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, hogy hívtam. Jó meccsnézést, most szia. Gyors Nektek reklám. Szia, köszönjük. És aztán hírek. Hírek. És jövőben a reklám van, és egyet minden van. Itt a Shark TM100-as mobil csúcsminőségű színes kijelzővel, 2 éves garanciával, kizárólag a T-Mobiltól. Relax ezres díjcsomaggal 79.900 forint helyett csak 39.900 forintért, akár részletre is. További feltételek az üzletekben. T-Mobil. Jobb veled a világ. Hét billentyű, 3 másodperc és rengetegféle programajánlat. TV, mozi, színház, étterem. Minden, ami a kikapcsolódáshoz kell. Itt nézze, hogy mit nézzen. Port.hu, a program.hu. Feszül a hasadon a pizsama vagy bébidó. Lesett, hogy mi a pizsama, ki a népidó. És talán orosz már, hogy ez egy ilyen műország. Mert a tesztárodat nem tűri egy műsorsáv sem. Nem a túlsorok egy rakásom, vagy egy rakás garázs. De ég ne korázni, lesz egy elég garázz elég is. Ahogy összejön egy vacsin a szapkása, meg a vércillep a csiszat. Most lazán a szapkása, meg a mainstream a hétköznap mért ki. Nem csak a hétvégig színesek, ha 5-ször nézed hetente a TV-szigetet. TV-sziget minden hétköznap este 9:30 után az M2-n. A TV-sziget kommunikációs partnere a T-Mobil. Jobb veled a világ. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Rádiósziget. A Rádiókafé 98.6 és a TV-sziget párhuzamos élő közvetítése a millenáris fogadóból minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Mi zajlik a színfalak mögött és mit csinálok? Mi maradt ki a TV közvetítésből? Interjú, kulisszatitkok, sztárok és nagy megmondók minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Párhuzamos TV és rádió. Rádió közvetítés. Rádió Sziget. Hétköznapi betevő szigetünk csak itt, a Rádió Café 98.6-on. Élőben. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 16 óra 30 perc van, hírek következnek röviden. Magyarország NATO tagállamként szívesen segít az iraki biztonsági erők képzésében, jelentette ki a kormányfő Isztambulban. A terroristák megsemmisítését ígérte az ideiglenes iraki kormányfő. Iyad Allawi kormánya eskütétele után kezét a Koránra helyezve tett ígéretet arra, hogy a jobb jövő felé vezeti népét. 6500-ról 10000-re növelik az afganisztáni békefenntartó erők létszámát, erről döntöttek a NATO állam és kormányfői. Újabb kisgyerek zuhant ki az erkélyről, ezúttal egy 3. emeleti lakásból esett ki egy 2 éves gyerek Kaposváron. A kisfiút életveszélyes sérülésekkel vitték a megyei kórházba. A rövid híreket hallottátok, részletek 1:30 múlva, sziasztok! Capriccio, a Rádió Café 986, klasszikus zenei kávészója. Minden hétfő este 9-kor Zsoltos Dáviddal és Nagy Bálinttal. Régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Július 1-től több zene, több hír, még több zene, több tudás egy csárdában. És elképesztően sok zene. Van antennád? Van vétered? Van FM-ed? Rádió Café 98.6. Van barátod. És még egy dolog, napközben nagyon sok zene. Yeah. Y esto es Radio Café 98.6. A vonalban pedig Tölgyesi Ferenc konzul úr, a Lisszaboni Magyar Nagykövetség konzula. Jó, kellemes délutánt kívánunk! Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket! Konzul úr, milyen a közhangulat most Lisszabonban? Nyilvánvaló elbélázban ég az ország, de vajon mennyire árt ez, meg mennyire ivódik bele a hétköznapokban? Ugye sokszor olvassuk sportkommentátoroktól, meg hallgatjuk a közvetítések elején, hogy hát ugye minden ablakban portugál zászló, meg minden, de ezt a magyar ember azért így nem biztos, hogy jól el tudja képzelni. Hát pedig ezt élmény látni, valóban minden ablakban portugál zászló, a kocsikból lógnak ki a portugál zászlók. Amikor Portugália nyert, akkor egyfolytában nyomták a dudát egész éjszaka, aludni is alig lehetett tőlük. Az egész ország egy fiesta volt, de általában a portugálok egy ilyen győztes meccs után nem sokat alszanak. És mennyire volt veszélyes ugye az a tény, hogy az angolok ellen kerekedtek felül? Tehát mennyire tartottak az angol szurkolóktól, illetve volt-e valami atrocitás? Hát eleinte nagyon tartottak az angol szurkolóktól, de aztán kiderült, hogy ez nem volt teljesen megalapozott. Apró, cseprőbb dolgok voltak, de hát ez minden országban előfordul, de az az igazi futballhuligánizmus, amitől féltek, az szerencsére nem következett be. Általában nem voltak még a meccs után sem nagy problémák, például az angolok a vereséget, hát őszintén szólva elég nagy önuralommal vették tudomásul, és nem volt randalírozás. Portugál részről ezt már kevésbé tudom elmondani, de inkább pozitív értelemben volt. Konzul úr, mennyi? Tehát így szemre ez azért jó sokat hoz egy országnak, nem? Hogy EB-t rendezhet. Igen. Mi az, amivel így előlendíti, ugye persze a stadionok, de azért ezen kívül biztos van azért meg egy csomó dolog, amiért nekünk is érdemes lenne egy szemek kapni. Hát nézze, először nézzük a közvetlen hasznot. Először az Európa bajnokságra körülbelül 1 millió látogatót vártak. A jelenlegi becslés szerint, miután a nagyországok viszonylag gyorsan kiestek, valamivel több, mint a fele lesz többé-kevésbé megvalósítható ebből. De nem csak ez az elsődleges haszona fontos, meg az ön által is említett stadionoki infrastruktúra, amit az Európa bajnokságra beütemeztek és megvalósítottak, hanem az a pozitív hangulat és légkör és az élmények, amiben az ide látogató külföldiek részesültek, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az emberek bárhonnan jöttek, és a családjukkal együtt később vissza fognak látogatni. Annyit még talán elmondanék, hogy Portugália egyéves idegenforgalmi bevétele megközelíti a 7 milliárd eurót, és ez a szám az idén az EB miatt legalább egy olyan 15-20%-kal magasabb lesz a várakozások szerint. Az se rossz pénz. Jó jönne az nekünk. Már a különbség is jó. Még azt árulja el, hogy a diplomácia jelet ilyenkor felpezsül, mert gondolom, hogy azért a csapatokat megnézik a különböző miniszterelnökök, miniszterek, és nem tudom, hogy ön kilátogat-e a mérkőzésekre, és találkozik-e politikusokkal. Hát én sajnos nagyon sokat nem tudtam meccsekre kilátogatni, de otthon azért a meccseket figyelemmel kísértem, és valóban igazuk van, hogy politikusok, beleértve az ország miniszterelnökét is, szinte minden meccsen ott vannak, drukkolnak, és ez egy nagyon fontos image-építő kép, hogy a miniszterelnök és a miniszterek ott legyenek a portugál győzelem esetén. A másik oldalon, ami viszont kevésbé pozitív, és ez sajnos már a mi munkánkban inkább jelentkezik, hogy elég sok probléma merült föl, például a zsebtolvajlások miatt. Erre mi egyébként az utazási tanácsokban fel is hívjuk a figyelmet, hogy ilyen nagyforgalmú helyeken ez könnyen előfordulhat Portugáliában, és sajnos eddig 7 jelentkeztek, akiknek részben az útlevelük, részben a pénzük és az útlevelük is el. Honfitársaink? Honfitársaink. És egyébként a honfitársaink hogy viselkednek? Kell miattuk eljárnunk? Nagyon jól, tehát én beszélgettem velük azon túlmenően, hogy elvesztek az okmányaik, azon túlmenően nagyon jól érzik magukat, élvezik az itteni hangulatot, a programokat, a részben a futball, részben a gasztronómiai és idegenforgalmi programokat. Tehát ettől függetlenül nagyon jól érzik magukat. Tehát érdemes, akár elvé van, akár nincs. Ki Magyarországról, és hát csomóan nagyon sok látogató egyénileg kocsival oldotta meg. Tehát akár van elvé, akár nincs, azért Portugáliába érdemes elmenni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy próbálja meg, mert egy nagyon szép ország, nagyon kellemes és szép látnivalók vannak, viszonylag olcsó, eszemlebecsülendő a mai időkben, és nincsenek annyira tömve, mint a spanyol vagy az olasz tengerparti nyaralóhelyek. És hát ők bírták tovább ugye az EB-n is. Hát, a spanyolokat, olaszokat veszik. Az kérdés, hogy ezen az elődöntőn tovább mennek-e. Ön szerint? A portugálok bíznak benne. Én úgy érzem, hogy ezen még túlmennek, de aztán a csehekkel szemben el fognak vérezni. Ez az én tippem. Nagyon közel áll a mi tippünkhöz az, amit nem áruljuk el ezt senkinek, Tölgyesi úr, nehogy véletlenül jegyzékváltás legyen a vélemény. Jó. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre. További jó munkát, és óvja, védje a magyarokat kint. Viszonthallásra. Honfitársainktól, a lusitánoktól kaptuk telefon végre Tölgyesi Ferencet, hazánk lisszaboni nagykövetségének konzulját, és hát... stélszerűen. Frappánsan. Egyszerűen itt, most. Bobby. Zeneileg is kapcsolódunk. Nagyon szellemes vagy. Portugál utca vál a Hungáriától. Kapsz egy kis jutalmat. Itt egy cukor. Portugál. Hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmannel és Silent Wobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Si. Aztok! Hello! Ez itt a Café Olé! Radio Café 98.6-on! Most 7 számot fogunk elmondani, amit meg kell jegyezni. 3-12-3000. Ezt érdemes megjegyezni, hiszen játszunk. És nem vagyunk igazságosak a vidékiekkel, mert nekik azt is meg kell jegyezni, ami 3 számjét 061. De hát az már zsigerből jön és nekik a külföldiek, a webes hallgatók. Plusz 36-1. Köszönöm szépen. Teljesen PC legyen. Csak hogy nagyon PC legyen. Kérem szépen, nem csak Nyugat-Európában vannak nagy és jó fesztiválok, és nem csak Magyarországon van jó fesztivál, hanem bizony Újvidéken is. A Péterváradi Várban Exit Fesztiválra kerül sor. Gyerekek, és egy belépőjegyet meg lehet egy négy napos belépő. Többek között Massive Attack, Brand New Heavy, Cypress Hill, tehát akit el lehet hozni, ők elhozták. És természetesen a tárgyalásban vannak ők is, a Rolling Stones-szal, az CCDC-vel. Nagyon egyszerű lesz a kérdés, tényleg nagyon egyszerű lesz a kérdés. Egyszerű lesz a kérdés. Tehát a 27. játékosnak is kívánni, amíg fölvesszük. Haló! Nem. Én tudtam, hogy nem fog szólni. Megmondtam Tomi, hogy a 34. legyen. Igazad. 312, 3000. Tessék, 34. Haló, szia! Haló, sziasztok! Szia, egy gyors bemutatkozást kérünk. Orsi vagyok. Orsi. Nagyon egyszerű lesz a kérdés, tényleg. Mi Szerbia Montenegró fővárosa? Nem tudom. Nem fogunk három lehetőséget adni ezt. Nem. Tényleg nem tudod? Nem. Szégyed magad. Mondok hármat azért, hát ha még jobban beleszaladsz az erdőbe. Szarajevo, Zágráb, Belgrád, Joda. Szarajevo. Köszönjük szépen, hogy nem. Köszönjük. Hello. Következő telefonálót várjuk. De meg kellett próbálni, szóval ez egyetértek. És megint csak azt mondom, segíteni akartunk, nem? Ez így van, most jó fejek voltunk. Haló. Neked volt igazad az 57-kel. Haló. Szia, Molnár Gábor vagyok, játékba bekapcsolódhatok? Gábor, parancsolj, válaszold meg a kérdést, légy szíves. Mi a kérdés? Mi Szerbia Montenegró fővárosa? Mondjuk három opciót? Belgrád. Parancsolsz? Belgrád. Belgrádot mondta? Igen, nyereményed! Egy darab négy napos belépő az Exit Fesztiválra, az Újvidéki Péterváradi várba. Megnézheted a Massive-eteket, a Brand New Heavy-t, a Cypress Hill-t és még sok mindenki már. Érdemes lesz lestoppolni Novi Sadba, nagyon jó mulatást. Elképesztő. Nagyon szépen köszönöm. Szevasz. Jó van, tartsd a vonalat. Tartom. Jó? Szia, szia. Neki megérte figyelj, tudni. Figyelj, bejáratnál majd a biztonságért, ne kérd, de rajta lesz a neved a listán. Nem erről van szó. Viszont én azt gondolom, hogy neki megérte odafigyelni a földrajzórán. Tehát így azért, hogy mondjam. Na mindegy. Szarajevo, Bosznia-Hercegovina, Zágráb, Horvátország és Belgrád, azaz Nándorfehérvár. Szerbia. Bizony, ezért ott nekünk ügyünk volt, erre szól a déli harangszó. Így van. Ezt is írjátok föl. Bizony. De most szaladunk tovább a zene országútján, kollégáink, munkatársaink és barátaink, hevenyészet csapata, az Emir Ulesz következik. És a Rablónő című dal. Mely miről is szólhatna másról. Mint egy rablónőről. És így ezen belül a rablásról. És a nőkről. Nem sokára Puhl Sándor, ha minden igaz. Valamint foci. És a soproni játék. Szevasztok. Oké, írjunk egy számot, na jó. Legyen a klipbe, mondjuk egy rabló, aki legyen nő, és orruknál fogva, vezesse a zsarukat, és néhanya fogva, és a fektálva, raboljon postács egy mozdulattal, ugorjon most át a fogd a falát, mert erős, mint a Tom Sahos futva elindul. Legyen a falon valami graffiti is, egy jó pofa rímel, ami éppen ehhez a sztorihoz stimmel, ahogy menekül a nő, látszon a melle, a térde meg a válla is legyen le. Verve csak egy gyorsolás, de látszon, hogy fáj, és rohanás közben változzon a táj, legyen sziréna a klipben, és legyen iszkis, a rablónő neve meg legyen hisztis. Azon a kép, lássunk egy monitort és egy szekrényt, amit az ajtóhoz odatolt hősnőnk, aki most épp a hálón keresi párját, és néha vádlón nézzen az urára, és legyen csend, csak egy fekete macska hosonjon bent a szobába, ahova bújt a nő. Rohanjon körbe-körbe az idő, s egy újabb stittel nézzük kintről, ahogy a kanosomba egy csomó rendő, körbeveszedném a házat és vár, s látszon a képen, hogy tele a tár. És a klipnek persze úgy legyen vége, hogy a csajnak valahogy sikerül végre egy entert nyomni, és legyen nagy fény, derüljön ki, hogy ő egy űrlény, és ugorjon fejet a képernyőbe. Pont amikor a szobába először jön be egy ideges rendőr a tűzparancs elő, és szegény macska, akit így lelő. Segélykérő, nézzen a nőre, azaz az asztalon álló képernyőre, ahonnan nyúljon egy kéz a macskáért, és ahogy a macskához hozzáér. Változzon a macska is űrlényé végre, s húzzanak együtt a jó fenébe. Mi adjunk el a lemezből 10 000 százat, míg a rendőrök szitává lövik a házat. Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Cafe 98.6. And may the Force be with you. Amíg megpróbáljuk elérni Puhl Sándor telefonon, addig elmondjuk, hogy ennek apropóját azt szolgáltatja, hogy a német Markus Merk vezeti majd az Európa-bajnokság döntőjét, ami azért is furcsa, én azt gondolom, mert Collina ugye visszavonul az EB után, ezt már neki kellett volna ezt bejelentette, és hát kevés olyan csúnya ember van, mint ő. Igen. De hát... Mit kell tudni Markus Merkről? Mit van erről egy másik bíró, Puhl Sándor, majd igen, ezt nem sokára meg fogjuk tudni. Mit kell tudni Markus Merkről, addig is készítsük fel, igen, a kedves, igen, hallgatókat. 42 éves. Kaiserslautern-ben él. Fogorvos. 1988-ban debütált otthon, tehát a német ligában, majd 92-ben a FIFA nemzetközi listájára felkerült. És egyébként azoknak, akik nem kedvelik a labdarúgást, vagy nem kísérik figyelemmel a nemzetközi labdarúgást, azoknak el kell, hogy mondjuk, hogy ő is annak a pár bírónak a sorába tartozik, akiket minden világversenyen látunk most már évek óta. Talán már idézzük két, fel Markus Merk alakját. Ő az a nagyon szolizott szőke német. Nem, ő nem? A Frisk. Az a Frisk. Igen. Akkor a Markus Merk jelentéktelen német ember. Bajszos és birkenstock. De kérdezzük meg Puhl